الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سورة حامیم مومن آخر کے تحویب دنیاوی ذکر کی سنگ جمخ کے بیان کرو قومن و حالت او امت تا ترغیب دے توحید تا جیدی عقیدی دا معلومول دا پارڈیر اسباب دی یو سبب پا کدام دے چھ انسانو گرزی قدی دنیا و داغی قومنو چھ بدے زمکا تیر شوی دی داغی سا آثار داغی ملکونا و داغی غروان زیونو گوری نبدے نتیجہ باندے باورسی چھ داولی علاق شوی دی سبب بے معلوم کی چه دی قومنو دا علاقت سبب سو آنا فرمانیو عسیانو خد اللہ پیغمبران سر مقابلیوی اللہ رب العزت دا وحدانیت خلافو دا داغی دا علاقت اسبابو او داس قومنا چل عرب العزت وی چاہا سبیا دنیا کی ندی پیدا شوی چاہیل اللہ بارا طرف باندی خپورا زور او طاقت مالا و دولت و بادشاہ ورکڑی خپورا اتفاقی و بل سرا و صرف ددیم سلی اختلاف ترغیب ذکر کئی چدی صرف تدیمت لبد پارا تا دنیا سیر و سیاحت کی دابا ہم پہ عبادت کی سابی گی چا عبرت حاصل چی انقلاب راشی پا ذہن کے معلومات ورتوشی چرا معلومات دا اکثر خلق دا پارا سبب دی ایمان جوڑ شوئے ہوں لکہا مقامات مقدسی ناغینم اللہ رب العزت انسان تا دے ہدایت دیر لارے او اسباب کلاو کی او کاغدا سید عذاب نزئی او با دی نیت باند انسان زی چه زگورم آچی رشتی آدی زگورم آچی دا سنگ قومنو او دا دی حلاکت ولی شویو پا دنیا کی اولم یسیرو فی الارض فینظرو اینگر زیدہ خلق پزمکا کی حسی گرزی دلنا بلکی دزید پارچو گوری پا نظر دل عبرت کیف کان عاقبت اللذین من قبلیم چسرنگش عاقبت انجام داغی کسانو چمخک دزینو رنبے حالت ہو ڈیر خیستا ہو ڈیر خجون دی تیرہو دنیا کی دا خوش آلے دیس چی کمے پاگی باندے نو ڈیر لوے عیش کی جون تیرہو پانجام خراب شو عاقبت خراب شو او دا سی قوم نو کانو اکثر منهم واشد قوتن ډیر زیاتو پشمار کې د دې خلقونه او ډیر سختو پزاقت کې او بزور کې د دې خلقونه وآثارن فی الارض او پزمکه باندې خپل ډیر نخې نشانې پرې خوي چکه مونږ نه یو زمونږ آثار وای او خلق باغی تا ګوري نو مونږ بیا دی بس د دنیا په دې نوم او شهرت او په دې تعریف باندې هر یو قوم ځان تبا کړي چې زمانو مون نشو زمو شعور نشوم دنیا کې ز خلکو نه پیژندم خلکو ته زما سو شان شوکت او دبدبه معلومه نشوه هر قوم په دینیت باندې دنیا کې وخت تیر کړ چې په ټولو قومونو کې مخکې شم نه په خپل ژوند کې څه کوي چې د مرګ نه پسې هم صف پلی نخی نشانی پری خودی چی بیام خلق زمونگا نم نئی ری ندری قسم خبری اکلی او دا چی زیادو پا نفرائی کی کانو اکسر امینم چی دیوی وز خلق دیر شو اللہوی نا بخواڑی رو کانو اکسر امینم واشد قوتن او ډیر سختو په طاقت کې او په زور کې واثارن فی الارض یو معنا سمبالول د ځمکه سمباله دو قسمه دي یو دانه چې د فصل لپاره تیار کړي د آمدن لپاره تیار کړي نغیتا علاولوی حل چلانا یوی پکی گرزول بیا بیا نغیس رزمک ترقی کئی پس اللی ایڈیر زیادی نغیتا آثارن وی پلاو من اسرائیل دقا دقا حل بیان شیو کنا تغیز مکنالو لا تصیر الارض ولا تسقی الحرز غی کدا صفت نو ادو امراتنا اثر نخاو نشانا زمک دمرا باد اکڑیوا دمرا امارتو نی پی جوڑ کڑیو پارزے کی غرنو پسام کی چغرستو بیا تر ډیر زمانه پورې پاتیو آثارن فی الارض تداوی د دنیا ترقی وا چې دنیا په حیثیت کې انتها تر رسیدلی وو او کله چې موت راغی کله چې فنا رااله کله چې زوال راغی نلاو یسیو لفیدوار نکلا اغنا عنهم ما كانوا يكسبون دفنک د دین عذاب هغه خپل کارونو کسبونو چې کولې په دنیا کې هیڅ ولا پکار رانه غبیا کډیر مهنتونه کړي وړیر زینه بات کړیو ډیر مالونه او دولتونه پیدا کړیو ولیکن د مرګ نه بچ نکړنو او ماغنانم ماکانو یکسبون ای که ارسرات نداغی عمارتونو بچ کلل نداغی عمالونو بچ کلل او نی چیزان لا ده هر دشمنه او ده سختی ده پارس جوڑ کلی کورونا اغیوال هم سپناور نکلا حلاک شو دیکھو صرف داغی تاریخ بیان کن چه ده قومونو تاریخی حال داده چه ده خلقو ندیر پارس کلوان دی و مخ کی و زیادو اوس یه سبب ذکر کئی چه ده خوچه نوی حلاک شنو خواوا چه دمرا ترقی کولشوا ادونات په دنیا کې مخ کې تلې شو رضا سي قومونه په کاري په دنیا کې چې ډېر کارونه او کې رستو ته نخل کو ته ډېر سہولت پاتې شي چې دا اولي هلاك شو نو سبب یې بیانې چې الله یې ما خو دې ته پارنو پیدا کړی چې هغه دنیا کې ترقی وکړي هغه دنیا اسباب حاصل کړي اما صرف د خپل عبادت او د خپل نوم او د خپل کلمې لپاره پیدا کړی او دا غي غي سره شوق نو محبت یې نو بالکل هغه ته ډیر بد کا ته ا خبره ډیره بدل لګی دا ملای زکه مې هلاک کړل چې ما او تاسو دینه پیدا کړی وې ادا دور انتظامات چې می در لکلی دی در بری و در خکت نا دا صرف د دیوی خبری در پارمی کلی دی چیز ما حق منه ما خدای توب قبول که ما وحدانیت باند ایمان روڑه فلما جاتم رسولهم بالبینات پس کلا چراغ للدیتا پیغمبران دیم پدا سی واضحا دلیل نصرا پدا سی واضحا آیات نصرا بینات ویلشی دلیل نو توحید تا یا معجزات و ترال انبیاء و ترال اللہ طرف نے رول بیانو نے و توکل دعوتو نے و تپیش کلل فرحوا بما عندهم من العلم هغه قومنا خوشاله شو هغه علم باندې چې دې سره کوم و خپل د دنیا علم هغه باندې اعتماد وکړه هغه باندې مطمئن شو هغه ته علم وې او د پیغمبرانو هغه علم ته ډیر سپکاته دا دیسو وزی پی راولی او ذکرون مکرون کئی اللہ ہو آئی دا علم دیوی دین دا اسمانون دا حال نخبر دی چنور پکما کر کے روان دی دینه ندی خبر چې اسمان کې صبر جون دی برس مرضی کته سمرضی او نور سمر منزل کې پیاو یو برج کې علم ہوئی دا دے چتا برا تعلقات پیدا کی چنور راخی جی کم دے کے پریوزی کم دے کے منتقے کم آدھا منتقا اغنور جی بکم لار باندے روان دے بکم اکر خوان دے اگر تدیم انتقا ہوئی اذن نه ولا نمونه یخو چې دا د لودا او دا حوت ته دا سرطان دی دا اسد دی دا سمبوله دی دا میزان دی دا جدی دی دا قوس دی دې دی برجل نمونه یخو دی په خپل آلاتو سره چې معلومات کړیو هر برج کې چې وکم ستورونه دا شکل به معلومه وو نو دې یو شکل د بوقیو نری ته دلوانوم کې خودو دلوا بوقی ته وي د بل شکل د مایو نغله حوت نوم کې خودو چې دا برج حوت ته د بل شکل د جوارو د وګیو نغله سمبولنوم کې خودو دبل شکل د تلیو دو چې ابلیز وړاندو هغه ته میزان نوم کې خوده دبل شکل د لیندیو هغه له قوس نوم کې خوده دبل شکل د وسیو هغه له جدی نوم کې خوده یو بل قسم وسیدا بالکل مختم اختاد او نخ په داسې ته وای چې نری چخچی هغه ته جدي وای کنه هغه شکل دبل شکل د غویو ناغته برج سور نوم کې خوده سور ولي هغه سیران کې ځمکه اړي کنه دبل شکل د کېکړاو ناغله سرطان نوم کې خوده دبل شکل د زمریو ناغله اسد نوم کې خوده وروي علم دې ته وای خلق برا گرزیو معلومات کئیو دیدل توی وظیفی کئی چی دا کلمہ ہوئے دا کلمہ ہوئے دا غیب علم پوریو خاندلو پیغمبرانو علم ور تسپک کارشو چی دید سینس نس خبر دی دیل خطش کلمی ورزی نور سولن ورزی اللہ هو ورزی نور سولن ورزی دی په خپل علم ډیر خوشاله شو چې دی غو نه پويږي په دې باندې چې کوم علم دې ګهرا کنه هغه یې مونږ سره دی دغه سي د ستورو په حال باندې د ځان نړۍ کې سي جوړ کړی وي چې دا ستوري دنیا کې دا اسمانونو کې دوه قسمه دي ساغا دی چی اگر زی را گر زی سبح سیارا وستوری دا سی چی اگر گردش کئی ناگی تا سبح سیارا ہوئی کنا دکتی نچی و تاو گورن دا سی کئی او سدی ناگا سوابیت تی اخپل زیو لار دی دې علمونه باندې خوشاله شو پیغمبران یې رد کړل دا علم یې رد کو چې موږ دغه تاجت نشته تر دې پورې چې روح المانی لیکي چې موسی علی السلام په وخت کې کم سینسدانو سقراط هغه ته چاوي چې موسی علی السلام لرلشه او سیلم خطا سرشتے کنا سب داغن حاصل کنو دیر پیدا بوشی دو دنیا علم خطا سرشتے نو دو دن علم بداغن حاصل کی نوی سقراتوی چه نحنو قوم محذبونا لا حاجت لنا الى من يحذبنا من پاک خلقیو محذب خلقیو زمونگا جت نشتا خلقو تا چه زمونگا تربیت بکی مونگا دا خلقو تربیت کو دا به څنګه چې هغه زمون تربیت کوي نشته اجت کافرو کنه دې ته کفر نه وي. جالینوس د عیسی علیه السلام په وخت کې لوی حکیم هغه ته چاوي چې عیسی علیه السلام الله را لېګل دي تلال شاغلا لارو ناغتیوی چه انتا بعستا الى غیرنا زودید پار راغلی ما چه تو مونگ تا نیرا لیگلی شوی تو بالقوم ترا لیگلی شوی مونگ تا استا ضرورت نشتا دادا اگه اخپل دنیای علم پوجه بانده چه دمرا بخر ایکو با اخپل دنیای علم بانده چدام بیاو علم یا پیرت که خاندل بیار پوری فریحو بما عندهم من العلم دیر خوشحال شو او دیر مطمئن شو پا علم باندی چدی سرو د دنیا وحاق بیم ما کانو بی استازئون او نازل شو پدی باندی عذاب چاگی پور بیم ٹوکی کولی چا عذاب نشتا تا دی اسوی منگیری چا عذاب برازی عذاب برازی قرآن معجز کتاب دی تا هر آیت پارا پارا زمانہ کی خلق شتے باقاعدہ کله چې په دې دور کې الله حق پرس عالمان پیدا کړو هغه دنیا ته د الله کتاب و او په سیمانه کې نو په دې ملک کې علماو هغه د علماو د منطق او د فلسفي او په دغه باندې ډیر فخر کو ډیر نازیه کو هدي نور ته ډیر سپک کا ته چا منطق نو ویلې دې د علم ډیر کمزور دی علم خوب منطق سره مضبوطیږي په علم کې بصیرت او متانت او منطق سره پیدا کی دا فلسفي سره او پریازه سره پیدا کیږي دا په دې غرونو کې ځاړه ځاړه مولان پراته طالبان باور پسې د ملکونو ناجزان راتلو سفر به کولی لوګي به تیرولې د غرونو ژوند خډیر سختي کنه په دغه علم پسې په دغه علم او علم نو په چاري علماو ته خبر اوره سیدا چیره کتا داسې عالم پیدا شوی دی چې خلق ته قران خوي دا قران ترجمه ورته کوي او تفسیر ورته کوي او پروژه کې اخلاصي نبی بو خان دل چې دین پوي داسې سرسری علم دی وی ددا علم هغه ته وی چې پټکی ګوتا کې دی داسې لګیاي لګیاي لګیاي په ګنټو ګنټو ان اخلاصيږي اوی په ټکی ګوتا کې خدا وی دې دې کې لطیفه ده او دې دې کې نقطه ده او دې دې کې منهیه ده اوب دې ور څوک نه پوي د بند کتاب نو بند لیکلي کتاب نو اب آگئی که بے معلومات رئیستا و شقوق بے کول دا حضرت شیخ رحمه اللہ ہوئی چه ما پسند باسٹ کے اول پا مدرسو گردی دا ما دا خٹک مٹک چی سمردی پٹولو چه ما لے ہو نیمے گھنٹے لو اخرا کے دی طالبان ته با قرآن خیم تاسو تا کتابونه خیم تاسو تا قرآن خیم یغی غاڑ که نخو دا یا پا مردان که می یو منده ای که یو سلی سر حبر اکلا چیزا یو کمره پا کراک پا کرای بانده نیووی چی سلا ایماوی چی قرآن خیم پکی وی چې قران څوک منډه یې کې جمعات کې نه خې یمای جمعات کې څوک نه پری دي نو وی چې زما جمعات تر ازه هلته کې څومره سبق خې نه خې ټوله ورځ نه اس یمای ته وی چې درزم خو یو شو شرطونه وای یو دادې چې بیا ما تنه وی چې وزا اغوی گورو دا پختونی ما او دا کلپانه خانی ما سرپراس خان نمی والا دیو بخی جده دی راولم نزبا تسنگا بیاوی مینا خیر کنن دویم شرط دادی جده با نستا چیس کمانو بڑوڑای ما سر با خپل قامي بسار سچ وي ګوردا خو وختانو ملک دی دا زغونه شي کې ما وی چار څنګه خدا غوې ک په دې شرط بس ټول ته غاړه کې خو دا لړم طالبان راځو همولان را لګلو یو لستانه سبق له نور را لګلی سبق موینو یو د منطق اعتراض کو بل د نحو اعتراض کو بل د صرف اعتراض کو بل د معنی اعتراض کو لسوالو تخپل استادانو سوالونه کولی او چداو کوي هما دا وی جوابونه ورکړو او پاریو باندې می سوالو کو چی ادي سه جواب دی هر یو باندې چاغی لړو خپل استادانو ته وی چاغ باندې ما باندې دا سوال وکړه ګوره ما باندې دا سوال وکړه پیری وو ته غوسه شي چې زه خرځم هغه خپل میاند کې مشوره وکړه چې ګوره هغه جوابونه وکړو د دې د سوالونو چې هغه کوم سوالونه وکړو نو دې د یو جواب نشي کولی نوی بلو روز لستن نور را لشل شو ویرو رو دیری دا دیری دا دیری دا پدی طریقه باندوی حالا خبر شنو نبیا پنج پیر که نزایی دا دا آغا مولانو پخانی چکم از مخ که قومنو پیغمبران رد کړی وو چې دا علم نه دی د قصیدې ملک هم داس چل قرآن ته سپک کتلیو اکبرستو علماء ته سپک کتلیو او د مناظرو او د باسونو او د جګړو راغلیو مقابلو لا ډیر څه په الله هدایت کو و دینیت برال چی دے بازو سبق تا نپری دما و چی دے آیتوی نظر پہ اعتراض کوما چی دے آیتوی نظر پہ اعتراض کوما تا قندہار نیو راغلیو کن طالبان خوار قسمی بلاغانی کن اگا بے اعتراض کوا شیخ بے جواب کوا اگیو شیخ وینن سبق نو آئی نن با دته مل مستیا کو کنه ډیر له منطقي ډیر له نو وخت چې اخر شو راغې او کې ناستو دماغ او مخ کې داسې لیکل چې عبدالحق قنداري اوس ولیکم چې عبدالحق کان قندارې چې زه په خوا قندارې وم اوس پنځپیرې شوم. دا ذهن د سړی د پاره کله بلاو ګرځي ښه توبه یو مصیبت نه کنا. بیا حضرت شیخ په یو مدرسه کې استاد کو هم تمیم ته وی چې ګوره دې سوې ناغه بکه کني بیا وخپه هغه ته یې مالا پټه ایس باندې تنخوا راکې د پیلا څنګه شم کته هغه څه تنخوا هغه وخت 120 روپے وی. نو تمیم سے پتنو خبر دے 28 نا 30 تا ہوا تا چه اگر آگئے تنخیوار کولو نو پا دی مخی والا رویشتا ای مزما دی تاجت نشتا چمون خبر شو نو دل تا کراچے تر آگل دے سن 65-66 کی چه خبر شو نو انگریزی زدکی او دا سه زدکړه چې انګریزانو سره خبرې کوي انګریزانو سره خبرې کول نو عیسائی شو نو بیا نه یو خبر چې څه شو هر کس مخالف پکې نو باز خو خپل ذهن نه مجبورې دی ولا خسته ذهن ورکړی او هغه سه خراب شي په لهو لعب کې خراب شي. اسوک برالو ډیر مشران کې وناستو بیا مې په خپل تیر شوی عمر پسې جړل دا مونږه پسې عمر تیر کړ مونږه د قران نه نیو خبر هر شیخ کتابونه بیا غوستو هغه ته بیا پراتو نو بیا مخیر عمر خوشو مشهور دی لاخار بابا کامرا بابا دا ټول لولو نحویانو دا اواق امامانو خلا والا ادایت نصیب کونو طالبان بولا سبب جوړ شو طالبانو ډیر کار کرده گرزیده بور پسی پدی غرونو اجیسا پیسی بے پیدا کولی نو لکما شمان لچی سیزونه ځان سره ګرځای کنه د قصبه یو په لږ شیخ کتابونه په بیگ کیږي او بل په لږ پیسې او دا قسمه قسم سیزونه ها امولان اجزان وی خو لچې هغه وخت کې بچا 50 روپے ورک ډیر شی به طالبان سره پیسې ډیر یا پیم به والو ډیر پیسې به ګټلې په وخت کې نو ډیر مولان غی په دې طریقه راړولې نو دی امت کی امدا سکارو شو فریحو بما عندهم من العلم چه قرآن و سنت رنا رالا اگی پا اخپل منطقه و فلسفه بانده خوشحال شو تلتلی با تپروتو نسوار با تکل چه سبق با شوروکانو چونده با واچولا او منطق با شوروکو طالبانو باوی چیرا مونږ چې کله دغه زینو ته لړ شو دغه سبقونه شروع کو نو داسې خوبونه وینو چې بس به د قازوراتو نه پکې بل څه نه شي دا ولي نبی په دې نه پوهیږي چې دا علم نه دی هغه کې خدای نشي پیژندې هغه هټول د شرک خبرې هغه په دومره مضبوطو دوم رب خوشحالو چه قرآن ازدنکو قرآن لرانلو دغا سلالو دنیا نا کلا چه راغلل دیتا پیغمبران دی پڑیرو اخکارو معجزو سراویاتنو دلیلنو فریحو بما عندهم من العلم خوشحالشو پاغبان دی چه غیسرکم علمو د دنیا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نازل شو پدی باندې عذاب چری پور بیٹو کې کولې چې دا پیغمبران اصل کې دي عذاب کوم ځای راځي ولې به عذاب راځي هم باندې خدای فضل دې احسان دې ډېر لوی خوشحالي ده او ډېر لوی جاه او جلال دې ازمونږه ډېر عزت او اکرام کړې دې عذاب بولې راولې ټوکې اور پورې کولې فلما راو باسنا کلا چې ویلې دو عذاب زمونږه الله وي په خپل سترګو باندې بالکل به ولیدو چې اسمان لغالي بدلو کیو اورونه را روان طوفانونه را روانو ګورې چې څه قسمه عذابونه راغلي وي تزمکې د غالي بغرار شروع شو استرګو به ولیدو عذاب قالوا چغه وکړي آمنا بالله وحده مونږ ایمان راوړل دی الله باندې په وحدانیت سره ولې الله په فطرت کې د هر انسان په فطرت کې ایمان یې خېره کنه په پاله آسان باندې نه راوچتيږي نو په دې وخت کې باغ راوچت شي ها چې په وبشو چکار خو خراب دی نو که خبره به وکړه چې کوم او ته پیغمبرانو کړی و خو فایده خو نو کنه ولي فایده علاوا چې ایمان راوړوي بالغیب چې یومنون بالغیب ایمان خو بغیب مونږ سړي دلی نه دی ایمان راوړل مونږ جهنم نه دلی دلی مونږ سقر او جهنم او اس نه دلی دلی مونگا پلو سرات و میزان ندلی دلی مونگا قیامت ندلی دلی مونگا پی ایمان راوڑی دلی ایمان بالغیب معتبر دلی او کل چطوی نی عذابونا دغا موتم دے دغا قیامتم دے دغا عرص عرص دی او تا عرص مرچیغی وین آبیانوان دوریگی اگی تا ایمان دے یعصا و دبعص وی دن اومیده ایمان غیر اختیاری ایمان دا اللہ تا نی قبول اللہ تا اغی ایمان قبول لی چه خپا سوچ سمج کنا یو سڑی راشی جماعت تا غسلو کی خلق تینا چاپی رشی تپو سنا پختنی کم زین را لی سنم دیده ابیاو تا استاد کلیمہ ہوئی چدا د اسلام کلمه دا په معنی پوي کې په خپل عجبه کې او بیا د اسلام نور ارکان او خي چې څلور پرز دي منځ دې روزه ده حج دې زکات دې هر څو ته برابر او خي او د ایمان تفصیل ورته او کې چې ایمان په الله باندې دا ایمان په پیغمبرانو باندې دا ایمان پا ملائکو باندی ایمان پا رد آخرت پا اسمانی کتابنو باندی و دی ارس دوار ازیر باندی پوئی اکی دی تا ایمان ویلشی نو کل چیغ باندی پریشانی وار خطائی راشی او اگر دا حیبت تا وجی نچیغا کی چی آمننا باللہ وحده لگا خو ایمان نشخا اگر خبر اوکڑا گو رہا مونگا ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے پا وحدانیت سران وکفرنا بما کننا بی مشرکین مونگا نمانو اگا چی مونگ با اللہ سر شرکا کاغار سوخ مونگا اوس نمانو کاغی تخلقو دولیاو کرامتوی کبوزرگیوتوی کار سی وتوی کفر نه بس نمنو یو معنا دار دوړ خبرې به وکړي آمنا بالله وحده طلب وحدانیت زمونږ ایمان او کفرنا بما كنا مشرکین همو چې کوم شرک کړی دی مونږ دا غي نه انکار کوو نفرت کوو بیزاری کوو او دوی مانا دا وکفرنا بما کننا وی مشرکین مون خطول مر کفر کرده ده مون تسپتوان ولیم کرده ده زکا چه مونگا اللہ سر شرک کرده ده و شرک کفرو مونگا نپویدنو دخو وسم آمن ناوی او پخام کفر ناوی لده کار دا دو خبری نو کدیر زمانم کفر ناوی لده چلا نمنو دل وحدانیت نمنو لیکن وسم اقرار کو اوسم توبہ وستان نو سوای چې آمنا بالله وحده نو قبول نشو کنه چې د خوشاله وختو ده عقل او پارس باندې برابر وي هغه وخت کې کفر نه وي چې خدای په نعمتونو کې ډوب وي اچ اوس در باندې سخت رااله نوس آمن ناوے ننکی دا خون قبلی خواب فلم یکو ینفاهم ایمانهم پس نواج فیدے ورکل ویدیل را ایمان دادیم لما رأو بأسنا کلاچویلی دا عذاب زمونگا نیس فیدہ نکی وسم فیدہ نکی وسم یو سڑے دا سو اگر حال لے اگر وقت دے اگر قانون دے دا اللہ چکل خروغ موٹی خبصی حال باندی اور توئے چبسی کا توبہ و باسا دا کارو نمکہ دا خود مشرکانو کارو نی داتا چکے چکل دے پریخی دے دا مخلوق نگواری دا سی مکہ و اگوی استا ما سرسکار شتا دماغ پل خوخه دا کار سکو ما رو دقا سلی چکلا دنکدن شروع شی کنا دی بیا دیری چگی وی خمونگ ناو رو گره مونگ نپوی وی ام دقا وی چا آمنا باللہ وحده دا غیقا خم چا ناو ری دا قومونو آقا دا خو اللہ منتوی چیغی بدا سوی چا مننا باللہ وحده نوسم چی دا غس انسان آخری حالت تشی دا غا چیغی وی همونگی ناو نو فلم یکو ینفاهم ایمانو کس فیدہ ولنوار کئی چی روغ موٹو می نتو ناو تکول نو نیمان اللہ اوست چی پویشو چی بل عالم تروانیم نو کډیر وی خو دا وخت نه ده کنه دا ری خبر خپل وخی چې غیظ پر الله مقرر کړی نو پیدا نور کی په داسې وخت کې ها ایمان راوړل نو توبې استل او نو چې دینو مال دولت خرج کول چې دا ټول ازمکه د سونی شي الله وی نه قبلی ولی سنت الله قانون دا ده دا خدای الله قانون دی او نه بدلی سنت الله التي قد خلت في عباده دا سنت او طریقه دا الله دا هغه چراغلی دا راغلی دا پټولو بنديانو دا الله کې چلی دلی دا وخسرهنا لك الكافرون او ښکار شوه دې خسران او تاوان په دغه وخت کې د کافرانو خلق ته ښکار ډېر لوی په نقصان کې لاړ ډېر په غلطه کې لاړ او خلق یې مرګوي نه کنه موږ ویلې ده ښه په کونو له ګوتې ورولې چې خدای داسې مرګ نار سو کو ساتي داسې مرګ د خدای دشمن کړو دا دغه چلی که نفع مسلمان مرگ جدائی اچه ملشی نو خکولی شی حالا خوی پا جون باین دوم را خکولی نو اچه ملشی نو تابویگنی گلوس پردیش دا سکولی شی ادا نور چی کنا پی جنگلے نوزی دیو جنوی دا گنا دی چی وصلے جنازوشی و بیا خلق لینو لگی چوری گا دا مخت زلو کتی نلو کتی لرکے دا گنا دی بولی سوک بسوی سوک بسوی سوک بوی چی ما خو نپی جنگ تا غسلے ہو دا خبری خیچ تو سور پسی کئی اگه استا دعا محتاج ده نو دیو جن دا مناسب نی کنه خواه دقا وقت که ده انسان اگه هار سخ کارش خلق و تپته و لگی چه دیر پلوی خسران و تاوان کلار ده دنیا نخواه نو چه دقا وقت که قبول نیشی نو روز تخبیان قبلی دقا آخری وقت ده ده موت پو وقت که یا ده انسان سرور او کامیابی او یا ذلت او رسوائی واخر دعوانا